O Cubo. Bem-vindos. Alami sada se jani kalle yalla barika bonya la bakari sirigi ala mi la bonya jo ya la sibinga la fara gabara tabu ka da fara gabara kala sanga na fara gabara ali kamara ke bakari sirigi jo ka ma ga jo yo ba jo bin da Estar assim. Thank you. Chuana no Chuani na ne no wani Tuam ni nani Tovala ni na tofni Chuana no wani Chuani ne ni tanu Chavinu le ni Chavonel ne no Chumani alabu, chumani nena no. Chumani lobi ete, chumani nena no. Chumani lobi lene wai, sanai na bofeti. Hamune na di, yabana ne, yabana na wiyomi. You will never know being in this. Who planning this at Tommy and who we know? Yalo. Oh, si ya chape matupi Koma nyimbo za osa kazi kufika mpaka na kare kare Mulani iwe Zukut taya ya mai wala kuti mwazi ndi mwazi umaundana kuposa madzi iwe iwe mvera chera chera kutu uganiza ngati muntu Zinda, thank you. www.ukuku.net. naluga ya rabilo kota tomane ni ya rabilo naluga ya rabilo na ya rabike de kurandi banami no dodoro mafira lwala O Cubo, domingo para segunda, 0 horas. Bote na yo, yo moto zana boebi, yango na ye, puyo kabilanga luba. Soki lelo na we, liboso na ye maboko peto, nako luka nenzela ya kimya, molimo unange kota mwinda. Ya solo naboy zelo yue bungi saka mo naboy nanga ye ye naponi oh. Kolona na elango yo ya mwinda ao minyokoli nanzo tunange tonginda ko na kolela mwinda ekota Nanga Zelo ya molili Yepusana pembe ni nanga ete Nabo iko dinda na libulu Molimu nange kota mwinda Ya solo Nabo I Zelo yuebungi saka molimu Nabo njile koti saka molili Nabo ni Kolona na ilango yo ya mwinda oh. Naboyi Zelo yue pungi saka molimo Naboyi yeah, yeah. Naboni Naboni Kolona na ilango yo ya mwinda Naboni Zelo yue ya mwinda Zelo yue bungi saka molimo Nabonzi la wana Naponi Kolona na ilango yo ya mwinda Naboi Zelo yue bungi saka molimo Tukanga na landa ye Naponi Yena ye pipa yako mama Kolona na ilango yo ya mwinda Zelo yue bungi saka molimo Zelo yue bungi saka molimo Naponi Kolona ilango yo ya mwinda Naboi Zelo yue bungi saka molimo Thank you. warie de nini bana nenge sanune de nini bana munyagara mine kanga kenyo gofe kanga kenyo gofe edunyadara mine e kanga kenyo gofe edunyadara mine Warie de nini bana, nenge sanunye de nini bana, njaradi kanake, munyadara minye, kanga kenyo gofe, e kanga kenyo gofe, e dunyadara minye, e kanga kenyo gofe, e dunyadara minye. Kenyo gofe, edunyadara minye.